Thorvald Hansen er kommet til at skylde 13 øre henne på Sofusens beværtning. Og det har gjort ham så nedtrykt, så han er gået ned til gasværkshavnen for at drukne sig. Det tillader sig at dryppe lidt. Nå, en fin fugtig her øgenskase i min alder. Om 2 minutter er jeg et skelet. Det er fastslået. 13 øre. Det må sgu være koldt at være rødspætte. Nu er jeg kommet på Sofusens beværtning i 30 år med sand på gulvet. Og i dag har jeg fået en gang gulas. Men så var jo, at jeg havde tabt 25 øre ved, at der var hul i støvlen. Og så skriver han mig lige med det vips på gravtavlen. Thorvald Hansen med kridt. 13 øre. Nej, han kan tro, jeg er ikke gået forbi under visitatet for ingenting. Mig kan ikke sætte pigtråd omkring, det er fastslået. 13 øre. Kis? Kis, kis? Nå, det var en rotte. Du blanke ål på havets bund, udbred din arm og hold kæft. Sikke koldt har sig ud. Flint og drost. Jeg kendte engang en mand, der løb hovedet mod Rådhuspladsen og slog sig ihjel. Han dør nu. Og min kone omkom ved en karuselulykke. Og jeg har en søn, der er husar, så jeg har nok at gøre. 13 øre. Og så var der ingen gang rubære til. I min alder. Nej. Der er ikke noget ved livet mere. Der står ikke noget i bladene. Ja, der skal have været gevaldigt opstød i Bayern. Men om det var Carlsberg eller Tuborg, hvad rart, det er mig. I min alder. Nej, jeg vil drukne mig i Atlanterhavet ved jer. Der vil jeg ligge og se op på de små både, som man kan leje for 35 øre. Nede fra Frederiksholms kanal. Smuts. Og frem. Og sola. I min alder. Nu vil jeg først tage mig en skrå. Og så ud i bajgrøen. Nu har jeg ikke haft hænderne op af lommen i 12 år. I morgen rager mine gamle færstøvler op af gasværshavnen, og så kan de skrive min biologi, hvor fanden de vil. 13 øre. Hvor er nu den skrå? Jeg synes, der lå en lille kryger her og skvulpede. Skulle den have sagt lejligheden op? Kom, Fritz! Hvad fanden er det? Det er jo en 5 øre i rokokostil. Ned i boksen med dig. Nu brænder jeg sgu gasværkshavnen af. Nu er det med at komme ind på et sidespor, og så ned til Sofusen og betale af 13 øre.